بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو يكون تاريخ 30 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Mundhiri rahimahullah ta'ala tulianza katika kikao kilichopita babu thalathu man kuna fihi wajada halawata al-iman soma hadithi ya kwanza chini ya mlango huu hadithi ya Anas radhiyallahu anhu arda thalathu man kuna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان حديث الزقودية كتك ملانغه زوت زم بكيونا صحابة أنس رضي الله عنه وارضاه قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين نتوم صلى الله عليه وسلم كلكم بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم min usuli al-iman kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katika misingi ya iman wa hiya maqrunatun bi mahabbatillahi azza wa jalla kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumeunganishwa na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala bali Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ameunganisha kumpenda yeye subhanahu wa ta'ala pamoja na kumpenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam bali akaleta makamio makali kwa yote yule atakayetanguliza chochote kile katika mambo ambayo mja huweza akayapenda kwa maumbile taban akatanguliza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam min al-aqaribi wal-amwal wal-awlad wal-awtan wa ghairi dhalika chochote katika haya mambo ambayo mara nyingi ameumbwa mwanadamu kupenda yeyote atakayetanguliza hivi vitu juu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea makamio makali sana yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati at-tauba قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah subhanahu wa ta'ala hapa sema, waambie ewe Muhammad, ikiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mdio ya chuma na mabiashara ambayo mwaogopea kupata hasara ndani yake, na majumba mnayoyaridhia kukaa ndani yake na kustarehe, hivi vyote mmevifanya vapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kupigana vita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi subirini mpaka atakapokuja Allah na amri yake. Atoa makamio makali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu almu'minu mu'minan hatta yuqaddima mahabbata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ala mahabbati jami'il khalq. Hawi mu'min, huyu muslimu, hawi mu'min mpaka atangulize kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya kupenda yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tabi'atun li mahabbati mursilihi subhanahu wa ta'ala. Mapenzi ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yafuata moja kwa moja baada ya kumpenda yule aliyemtumiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa maneno haya tusema kuwa ni waongo ahlul bid'ah na al-khurafiyin wanaposema kuwa wale wanaowaita wao mawahabi hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Si wa kweli katika hilo, bali ni tuhuma ya kumkufurisha yule unayemtuhumu tuhuma kama hii, kwa sababu asiyempenda mtume sallam hawezi kuwa muislamu, kwa sababu tu amekataa bid'a, uzushi katika dini ambao mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemkataza. Basi kukageuzwa kukafanywa kuwa anayepinga hili jambo hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni ugaidi wa kifikra, bimaana wale watu waliobakia na wao waingiwe na hofu wasije lile jambo wakalikimbia wakaliwacha, kwa kuogopea kuwa wakiliwacha wataingia katika kundi la wale wasiompenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si kweli, hakuna mtu ataitwa muislamu ikiwa hampendi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hauwezi kuwa muislamu. Bali huyu muumini wewe, ikiwa utatanguliza chochote juu ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viumbe, ukatanguliza chochote katika viumbe juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpenda, hauja kuwa muumini. Vipi mtu ambaye hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa katika daraja gani? Lakini hapa yataka tufahamu kitu kimoja. Ni wajibu kwa Muislamu kuelewa atakikana ampende vipi mtume sallallahu alaihi wasallam. Atumie njia gani katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataonyesha vipi kuwa yeye ni mkweli katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. محبة يليو صحيحي محبة يكي سوا سوا يبيبا نانياكي كوبيندا أو كفواتا كوافكيانا كتك كوبيندا kile anachokipenda mtume sallam na kukichukia kile anachokichukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falmahabbatu hiya almuwafaqatu fi jami'il ahwal, mahabba ni kule kuwafikiana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila hali. فإذا كان هذا الحب صادقا فإنه لا بد أن يحمل صاحبه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ikiwa haya mahabba anayodai mtu ni ya kweli, basi ni lazima mahabba yale yatambebea yule aliyekuwa nayo katika kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته نكتنديا كازي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. jiweke katika mizani, ujiangalie uko wapi wewe na kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu siku zote yule unayempenda basi utajiepusha na kumuudhi. Kile anachokipenda na wewe pia utakipenda, na kile anachokichukia na wewe pia utakichukia. Iweje wewe wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wewe ndiye mpinzani mkubwa wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifanyia kejeli na istihzai? Kuna watu hufanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali huonyesha chuki zawazi dhidi ya wale wanaofuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, akimuona yule aliyevaa nguo yake akainyanyua juu ya macho mawili, ufanye istihza, kamaona ni mtu mjinga yuko nyuma kwa kufanya kitendo kama hiki. Au akamuona ameweka ndevu yule anayemfuata Mtume صلى الله عليه وسلم na sunna zake, akamfanyia istihza kwa sababu aweka ndevu, akamfanyia mzaha tu na kumfanyia kejeli. Mimi najua wazee ambao wameshikamana sana na mambo ya bid'ah na kutetea sana uzushi, akianza tu kuwazungumza wale wanaokhalifu msimamo yake ya makosa, basi hakuna lengine mnalolijua nyi kuweka ndevu ndefu na nguo fupi fupi. Yani akianza tu yeye kuwazungumza, atazungumza na kufanya istihza na sunna za Mtume sallam, kisha huyu asema yeye ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule anayemzungumza hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kweli. Huwezi wewe kuzua jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambalo halijulikani mashiko yake katika Qur'an wala sunna, kisha ukajingia hilo katika kusema kuwa huyo ampenda Mtume wa sallama na huyo hampendi Mtume wa sallama. Huwezi. Sijui utakwenda wapi ukifahamu kuwa a'immatul hadith wote, hakuna hata mmoja ambaye alisherehekea mazazi ya Mtume. Usisikie hanjama za ahlul bid'ah akwambia Imam Muslim alisherehekea, Imam Bukhari alisherehekea. Hawakuiona kamwe katika karne walizoishi, ilo jambo halijazuliwa kamwe. Hawa watasherekea vipi? Jamaa hutunga, lal Bukhari wala Muslim wala Abu Daud wala Tirmidhi wala Nasai wala Darimi wala yote katika ulamaul hadith, na wale waliopokea kwao kwenda juu, yani Imam Abu Daud kwa mfano akisema hadathani fulan qala hadathani fulan, ile silsila yote ile haijui maulidi ile yote. Al-Imam al-Bukhari akisema hadathani fulan, ujue ile silsila paka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aenda juu, hakuna yote anayejua hilo jambo. Na wote hawa aima, hakuna yoyote katika hawa wala waalimu wao wala waalimu wa waalimu wao wanaojua hili jambo. Al-Imam Malik sahibul Muwatta na wanaovioni aliyopokea hadithi kutoka kwao kwenda juu hawalijui hili jambo. Sasa sisi tukisema tuko na hawa wanaovioni wote hawa, hivi tutakuwa tuko kwenye makosa? Alafu huwezi wewe leo ukatoa dalili katika Qur'an au Sunna ukasema hii ndiyo dalili ya kufanya uzushi huu. Hauwezi, sababu utakuwa ni muongo katika hilo. Ima utakuwa wamaanisha kuwa wewe umefahamu Qur'an na Sunna kuliko hao wote waliopita, na hiyo itakuwa si kweli, sababu kwani hawakuona wao hao hizo aya na hadithi? Wameziona, sio bali wamezipokea. Sasa wale wapokezi wote wale, wewe umefahamu kuliko wao, hilo haliwezekani. Au useme kuwa walifahamu na walielewa, lakini hii fadhila tulitangulizwa sisi tuifuate kuliko wao, ikawa sisi ndio tumewatangulia wao katika fadhila ambayo wao waliiona hawakuifanya. Na hili sasa itakuwa ni kuwadharau hawa wema waliotutangulia huko nyuma. Kisha jambo kama hili mtu alijengee katika kusema kuwa huyu ampenda Mtume wa sallam, huyu hampendi Mtume wa sallam, si kweli. Mizani ya uhakika ni kuwa wamfuata, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kwa hiyo mahaba yako ikiwa ni ya kweli, basi utamtii Mtume wa sallam. Ukiambiwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sam'an wa ta'atan, uko radhi, moyo wako baridi, wamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo kuna watu waweza kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ansema, lakini wajua basi si mkweli wewe katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamatu mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu 'inda ta'arudi ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa da'in akhar يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء. ألام يكن بندمتم صلى الله عليه وسلم ni pale panapotokea mgongano baina ya kumtii Mtume sallallahu alayhi katika amri yake, na akaja mwingine akalingania katika jambo ambalo ni kinyume na hili la Mtume sallallahu alayhi, ukatanguliza kumtii Mtume Muhammad sallallahu na kutekeleza amri yake juu ya yoyote yule mwingine, kana dalilan ala sihhati mahabbati mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam, hii ni dalili ya ukweli wa mahaba yake mtu kama huyu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutanguliza mahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kitu chochote kile. Wa in qaddama ala ta'atihi wa imtithali awamirihi shay'an min hadhihi al-ashya' al-mahbubati tab'an dalla dhalika ala 'adami ityanihi bil iman at-tam al-wajib 'alayhi. Ama ikiwa atatanguliza chochote kile kingine pengine kinachopendeza kwake yeye juu ya kile anachokipenda Mtume wa sallama, huyu hajafanya iman inayomwajibikia yeye kuwa nayo, ana upungufu katika imani yake. Kwa hapa aja Mtume wa sallama na amri yake, na hapa aja mlinganizi mwingine na jambo lake linalokhalifu lile alilokuja nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio unapopimwa usahihi wa madai yako unaodai kuwa umpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ni mkweli utafuata yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni mwongo utakwepa, utayawacha yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyafuata yale yanayopendezea nafsi yako. Na hapo utakuwa ni muongo katika madai yako na imani yako itakuwa na upungufu mkubwa mno. Wa mimma habbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatihi wa dhabu an shari'atihi, katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuinusuru sunna yake na kutetea sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watamani hudhuri hayatihi, fayabdhulu malahu wa nafsahu dunahu. Na kutamani lau kama ungelihudhuria uhai wa Mtume Muhammad sallam, watamani lau kama utakutana na Mtume sallam, uwe tayari kutoa nafsi yako na mali yako kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahaba yake Mtume sallama hayasihi, na huwezi kuyahakiki mpaka umuheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cheo chake kiwe kikubwa mno katika moyo wako kuliko mzazi wako, kuliko mtoto wako, kuliko yoyote yule aliyekufanyia ihsani. Umtangulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya mtu yoyote mwingine. Bimaana amri ya Mtume sallama ikitofautiana na amri ya mzazi wako, pia hapa utamtanguliza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya mtu yoyote mwingine. Hapa ndio utakuwa umehakiki kumpenda kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, ikiwa kweli utataka kumfuata Mtume sallam, ikiwa kweli wampenda Mtume sallam, hii mizani ameieleza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe ameieleza hii mizani. Wacha mizani ya mtu yoyote, wacha mizani ya mzushi wa aina yoyote, fuata hii mizani aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. حديث نفوات يا أنس رضي الله عنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يتحقق الإيمان الكامل لأحد من المسلمين حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الطاعات وأنواع الخيرات في الدين والدنيا ويكره لأخيه المسلم ما يكره لنفسه. متوم صلى الله عليه وسلم أبينيش كتك حديثه kwa mtu hawezi kuihakiki imani iliyokamilika. Hakuna Muislamu yoyote ambaye atahakiki imani yake ikakamilika mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu kile anachojipendelea nafsi yake katika taa, katika mambo ya khairi ya dini na dunia, na achukie kwa ndugu yake Muislamu kile ambacho achukia nafsi yake kimpate. Bimaana asifurahie majanga anapompata ndugu yake Muislamu, bali ahuzunike katika lile jambo, kwa sababu yeye pia hapendelei lile jambo limpate. Fa in raa fi akhihi almuslimi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi. Akiona kwa ndugu yake Muislamu kuna upungufu katika dini yake, basi ujitahidi katika kumtengeneza ndugu yake na kumweka sawa ndugu yake, kwa sababu ampendea khairi. Na ndio maana utaona ahli sunna jazahumullahu khairan ulama na tulab alilm mara nyingi wayazungumza mambo kama haya, wakaambiwa kuangalia kazi yao wao kuzungumza mizozo tu, kazi yao kuzungumza, la, ni kwa sababu wawapendea umma khairi, ndio maana wazungumza matatizo yaliyoko katika umma, ili iwe ni sababu biidhnillahi ta'ala ya kuwatoa umma katika ule upotofu waliokuwa nao, katika majanga waliokuwa ndani yake, ili kuwaleta katika khairi kama vile yeye yuko katika khairi, kwa awalingania katika ile khairi na awaonea huruma. Wakati mwingine yaweza kutumika ukadi, lakini ni kwa sababu ya kukupendelea wewe kheri. Sasa daktari ukienda kwake akikudunga sindano ndio mchukie, sema yule daktari mbaya sana nidunga sindano? Wakati mwingine yabidi ya kudunge sindano ili ile dawa ingie katika mwili ifanye kazi, yabidi iwe hivyo. Na wakati mwingine wapewa ile dawa ikawa ni chungu, lakini ndio dawa kwako. Sasa wewe vumilia katika ule uchungu, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala huende ikawa ni sababu ya kupata tiba katika yale maradhi uliyokuwa nayo. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه. كو هاويزي كو مؤمن aliyekamilika imani yake mpaka ampendelee jirani yake au ndugu yake muislamu kile anachojipendelea nafsi yake. Wala yakunu almu'minu mu'minan haqqan hatta yarda linnasi ma yardahu li nafsihi. Hivyo hawi mu'min haqqan, ile imani yake kamilika, mpaka awaridhie watu kile anachokiridhia nafsi yake. Wa hadha innama yati min kamali salamati sadri min alghilli walghishi walhasad. فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير. جambo kama hili halipatikani isipokuwa kwa moyo wa mtu ambaye moyo wake umesalimika kutokana na chuki, kutokana na hasad, kutokana na ghish. Hasad yambebea mtu katika kuchukia yule aliyemtangulia katika khairi, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa khairi au akawa sawa na yeye, hataki awe sawa na yeye. Yeye atakaonekana yeye peke yake katika kila jambo zuri, awe yeye ndio yuko juu. Yanfaridu biha anhum, awe peke yake yeye ndiye ana mazuri, wengine wote wapatikana na matatizo. Wal iman يقتضي خلاف ذلك. إيمان نكنيومنا هيفو نكوا مؤمن أبندا ومن ينزاكي ووتي الله أوابك كخيري أم بويي أممبا الله أمكو بخيري وكاو ويبند ديا إلي خيري أم بوي الله سبحانه وتعالى ليكوبا كوافكيا نوينجيني. نهابا نكوا متوم صلى الله عليه وسلم atuelekeza katika kusafisha nyoyo zetu na mtu kuwa salama katika moyo wake kutokamana na hasad, kutokamana na hiqd, kutokamana na ghish juu ya ndugu yako muislamu. Wallahu almusta'an. Babu dhaqa ta'ama al-iman man radiya billahi rabban. Inshallah ta'ala mlango huo tutaanza katika darasa takapokuja. Tafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.